Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 11 Kasım, Çarşamba, saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Talat Emel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün programımızda iki konuğumuz var. Muzaffer Tunca, İnşaat Mühendisleri Odası eski genel başkanı, İzmir eski Konak Belediye Başkanı ve Şeref Polat arkadaşımız, İnşaat mühendisi, deprem mühendisliği yüksek lisansı ve deprem mühendisliği doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Nuray Hocam herhalde sizin öğrenciniz olarak tamamladı, değil mi? Evet. Her ikiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Nuray Hocam siz de, Argun ve Elvan sizler de hoş geldiniz. Günaydın. Bugün hep birlikte yürüteceğiz. Evet. İzmir'den bahsetmek istiyoruz. Depremin İzmir üzerindeki etkilerinden, mevcut durumundan ve eski araştırmalardan bahsetmek istiyoruz. Hocam lütfen programın girişini siz yapar mısınız? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Evet, bugünkü konuklarımız İzmir'le çok ilgili kişiler. Muzaffer benim eski bir arkadaşım. Gürhan Bey sizin de tesadüfen. Evet. Eski bir arkadaşınız. Böyle bir güzel tesadüf. Muzaffer'le tabii ilk oda başkanı olarak İzmir'de özellikle çok yoğun mesleki ilişkilerim oldu. Yani Muzaffer oda başkanı iken, daha sonra da İnşaat Mühendisleri Odası genel başkanı iken. Şimdi bugün önce Muzaffer'le başlayalım diye düşünüyorum. Muzaffer'den öncelikle İzmir depremini kendi mühendislik açısından nasıl değerlendiriyor? Bir genel bir resim bize çizsin istiyorum ve yeni bilgiler varsa bize aktarsın ve değerlendirmelerini rica ediyorum. Ondan sonra daha önce kamuoyunda da gelen İzmir ve bizim de Muzaffer'le, yani daha doğrusu İnşaat Mühendisi Odası İzmir Şubesi'yle birlikte 1996'dan itibaren gerçekleştirmeye çalıştığımız ve takriben 3 yıl süren bir İzmir Deprem Master Planı çalışması var. Bu çalışma Muzaffer tabii İzmir'deki ayağını yürüttü. Biz de İstanbul'dan yardımcı olmaya çalıştık. Bu çok verimli, güzel bir çalışma oldu. O çalışmayı tekrar hatırlamak istiyoruz. Çünkü çok çok önemli bir çalışmaydı. Türkiye'de ilk defa yapılan ve o tarih itibariyle dünyada çok az olan çalışmalardan biriydi. Bugün de bundan sonrası için özellikle, bundan sonraki çalışmalara da yol göstereceğini düşünüyorum. O konuda biraz hani tarih, nostaljik şeyler yaparak tarihi analım ve geleceğe nasıl bu çalışma yol gösterebilir? Benim üstünde durmak istediğim konu o. Daha sonra programın ikinci kısmında da Şeref Polat'la, Şeref özellikle yüksek uzmandır. Hakikaten İstanbul'da ve İzmir'de pek çok yüksek binanın gerçekleşmesinde tabii deprem mühendisliği bakımından çok önemli roller oynamıştır. Ondan İzmir'de Bayraklı'da şu anda şu sıralarda pek spekülasyon konusu olan İşte Bayraklı'daki kötü zeminde yapılan yüksek binaların performansı hakkında konuşacağız. Tabii bu konuda Muzaffer'in de çok önemli katkısı olacak bu tartışmaya sanıyorum. Çünkü Muzaffer de binaların, yani o bölgede yüksek binaların yapılmasına başlandığı tarihte İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, değil mi, yanılmıyorum, danışmanıydı. Ve orada ben de anlatacağım, işte birlikte bir takım İzmir için yönetmelikler hazırlandı. Ben de kişisel olarak katkıda bulundum. Dolayısıyla böyle bir ortak bir şeyimiz de var. Evet, epey biraz uzunca bir giriş oldu ama resmi güzel çizmeye çalıştım. Şimdi Muzaffer'le başlayalım. Evet Muzaffer, hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz programa katkın için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Sağ ol. Yorana da size de. Evet, sağ olun. Şimdi zaten kabaca özetlersek İzmir'deki durumu, biliyorsunuz yüzü aşkın ölüm olayı oldu, 140'a yakın. Bu tabii çok üzücü, hiçbir şekilde geri gelmeyecek olay. Ayrıca bekleyenin ötesinde belki 20'ye yakın bina çöktü bu yaskadayı dediğimiz şekilde ve orta hasarlı ağır hasarlı binalar da var. Fakat yine de bekleyenin altında bu değerler. Yani bina baktığımız zaman bunlar %2'yi geçmiyor. Tabii ki bizim hatırlarsınız hocam, deprem master planında öngördüğümüz göçmeler, hasarlı bina sayıları bizim %10 civarındaydı. Ama deprem de bu değildi tabii. Bu deprem küçük. Doğru. Yani bunun tabii esas nedeni bir zeminin, yani bu deprem sonucu o bölgede zeminde olan periyotla işte 7 ile 9 kat arasındaki binaların periyodunun çakışmasının rol oynaması herhalde bir etken. İvme değeri çok düşük. Onu da sizlerle konuşmuştuk. Yani bizim hesaba kattığımızın yarısından bile az. Biraz Karşıyaka bölgesinde belki ona yaklaşıyor Bergiz'de. Ama yani bu binaların çöküş nedeni esas olarak kötü inşaat, kötü temel tasarımı. Çünkü çöken binaların bir ikisinin karşısında benim arkadaşlarımın binaları var. Onlar bu binaları radya temel yapmışlar, sağlam yapmışlar ve hiçbir şey olmamış. Duvar bile çatlamamış. Dolayısıyla bu biraz da kötü imalatın, kötü mühendislik tasarımının da sonucu. O dönemde Bornova'da maalesef bir kooperatifçilik salgını vardı. Önüne gelen eczacısı, bakkalı vesaire kooperatif kurup müteahhitlik yapıyordu. Bu binalarda o kötü koşullarda yapıldı. Ve ayrıca o dönemde yine denetim azdı. Mesela bizim oda denetimi, malzeme olarak söylüyorum, daha sonraki yıllarda devreye girdi. Ve yine Türkiye'de ilk defa olarak zannederim 97 yılında 5 katlı yapıların üstündeki binalarda biz mutlaka proje onayı için zemin etüdü istiyorduk. Bu da Türkiye'de 99 depreminden önce olması bakımındaydı. Dolayısıyla burada bir kalite kontrol eksikliği, hazır beton yoktu dediğim gibi, elle beton dökülüyordu. Detay hataları var. Yani bekleyenin üstündeydi belki tahribat, ama yine de bütüne baktığımız zaman hele son gelen değerlendirmede sevindirici bir bilgi geldi. 2000-2020 arasında yapı denetimi kuruluşlarının denetlediği binalarda aşağı yukarı 95 bin, 100 bine yakın bina denetlenmiş. Bunlardaki hafif hasar, orta bile yok. Hafif hasar, yani ufak tefek sıva dökülmeleri vesaire, oranı 1/4. Çok önemli. belki denetlenmiş, hazır beton kullanılmış gibi binalarda aynı bölgede son derece düşük hasar var. Bu da bizim işte hocamın bahsettiği bu deprem master planında yahut daha genel adıyla bilinen radyus projesinde öngörülerin doğrulanması anlamına geliyor. Buradan ben bugünden 96 yılına geçersem bizim bu deprem master planı çalışması o zamanki başkan Burhan Özfatıra zamanında oldu. Biz kendilerine İnşaat Mühendisliği Odası olarak böyle bir teklif sunduk. İşte Nuray Hoca, Mustafa Erdik Hocalar İzmir'e gelip böyle bir çalışma yapılmasını önermişlerdi. Biz de bunu belediye başkanına aktardık. O kendisi bütün teknik elemanları topladı. Bir konferans verdik. Yapı denetimi nasıl olur, işte deprem senaryosu nedir vesaire konularında. Bunu da kabul etti kendisi ve böyle bir çalışma 96'da başladı. 99 Temmuz'unda da tamamlandı. Tamamlandığında Nuray Hoca hatırlar. Ben vermiştim ilk gidiş konferansına. Kimse inanmadı. Hiçbir gazeteci, bir tek rahmetli Cumhuriyet Gazetesi Celal Yılmaz vardı. Onu hep anıyorum. O sürekli olarak bizim bu çalışmadan söz etmişti, basmıştı. Kimse inanmadı ama 99 Ağustos'unda bir ay sonra büyük deprem yaşanınca herkes ya siz bunları nasıl bildiniz? Nereden çıktı bunlar diye bize soru soruldu. Değerli bir çalıştı. Belki hocam bahseder orada kullanılan HAZUS programının özgünlüğü. Ayrıca bizim kaba olarak da olsa inşaat mühendisleri olarak 220 bin binayı tarağımız dıştan da olsa önemliydi. Yani bir fikir verdi bize. Zemini Atilla Ansal, Profesör Atilla Ansal değerlendirdi. Fayları Aykut Barka değerlendirdi. Bütün bu bilgiler Kandilli'de toparlanarak Mustafa Erdik ve Nuray Aydınoğlu hocalar tarafından deprem senaryosu oluşturuldu. Bu büyük bir ilgi gördü. Dünyada da yani 7 şehirde yapılmıştı çalışma yasası olarak. Tabii bunların bir takım önerileri de vardı. Bunların bir kısmı gerçekleşti. Hani şimdi deniyor ya hiç unutuldu mu vesaire. Fakat geriye doğru baktığımız zaman özellikle altyapı konusunda İzmir'deki bütün altyapıları elde edip o dönemki altyapı konularında iyileştirmeler yapıldı. Arkasında. Su yaptı, TEDAŞ TEK de o zaman TEK yaptı, karayolları yaptı, demir yolları, raylı sistemler yaptı. Bu da bir katkıdır bana göre. Binaların da tabii daha iyi denetlenmesini sağladı. Mesela biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak o dönem ki bu arada o zamanki Genel Sekreter Merhum Saadettin bunu da almam lazım. Çok uğraştı bu konularda. Biz İzmir çapında iki zorunluluk getirdik. Bir, hazır beton kullanımı bütün yapılarda zorunlu haline geldi valilik kararıyla. İkincisi de kurslar açıldı ustalara. Ustalık kursu. İnşaat Mühendisliği Odası kurs verdi Şantay'a gidip. Bu da çok önemli oldu. Bu da bana göre İzmir'de daha sonraki aşamalarda inşaat kalitesinin artmasını sağladı. Şimdi bazıları soruyorlar niye bu binalar denetlendi ama işte o 90-93 arası kötü bir sonrası da Bornova'nın imara açılması o bölgenin denetim azdı. Sadece proje denetimi gördü. Ama diğer zemin etüdü ve malzeme imalat denetimi yapmıyorduk. Nitekim şimdiki değerler de gösteriyor ki denetimin yapıldığı yapılar, yani o 2000 yılından yapılan yapılar, gerek işte Nuray Hoca'nın da katkıda bulunduğu deprem yönetmenliğinin daha iyi bir hale gelmesi, gerekse de bu denetimlerin artması sonucu daha iyi bir hale geldi. Şimdi burada yapılması gereken şey, biz ne yapacağız? Çünkü herkes de hakikaten İzmir'de bir böyle sıkıntılı bir ruh hali var. Büyükşehir Belediyesi büyük bir çalışma içinde, mesela bütün açıkta kalan yurttaşlarımıza yer, kiralık ev veya yer bulma çabası içinde kendi elindeki imkanları seferber ediyor yoğun bir şekilde. Ha, bakanlık da ama işte burada temel bir eksiklikte belki ileride onu daha detaylı alacağız. Bir eşgüdüm, koordinasyon eksikliği var. Yani bakanlıkla belediye tam böyle iç içe çalışır görmüyoruz. Bakanlık bundan imtina ediyor nedense. Mesela İnşaat Mühendisi Odası'nın oldukça yetişmiş kadrolarını bu hasar tespitinde kullanmadı. Bu da çok büyük haydi bana göre. Bütün İzmir dışından yüzlerce eleman geldi. Hakikaten de büyük 100.000'e yakın bina tarandı o bölgede. Karşıyaka, Bornova, Alsancak'ta hala da taranmaya devam ediyor galiba. Yani hasar tespiti açısından. Ama gelenlerin de çok deneyimli olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan bütün bu olanakları böyle depremlerde harekete geçirmek lazım. Muhtarlar harekete geçirmek lazım. Maalesef bakanlık da çok afat olamadı. Bu da üzücü bir şey yani. İnşaat Mühendisi Odası çünkü bugüne kadar çok güzel çalışmalar yapmış. Özellikle İzmir. İleride belki bahsederim. Mesela biz çok önemli bir çalışma daha yaptık. Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisi Odası ve 9 Eylül Üniversitesi hocalarımız İzmir'de Balçova ve Seferihisar ilçelerinde ki 10.000 konu tek tek arşivlere gelerek projeler incelendi. Projelerin kalitesi incelendi, doğruluğu incelendi. Zemin koşulları ve hangi yılda yapıldığı vesaire toplanarak güzel bir arşiv elde edildi. Ve bunun sonucunda da üniversite gene bir istatistik programla envanter çıkartarak hata oranını yani bunların kırılganlığını değerlendiren bir sonuca vardı. Mesela biz bu sonucu şöyle özetleyebiliriz. 500 yapı, 10.000 yapıda ikinci bir etapta ele alınması lazım. Yani oradan karot tonesi alınacak demir veya proje uyumu, demir donatı uyumu denetimi yapılacak. Bu aşamaya geçemedik. Niye geçemedik? Çünkü sorumlu kim olacak? Şimdi belediyeler haklı olarak biz bunun altından kalkamayız dediler. Yani 500 yapı diyelim ki bunun 200'ü ya 50'si kritik çıktı. Bunu ele almak, bunları çıkarmak, yenilemek elbette bakanlığın içi olmalı. Buna kaynak bulunması da belki DASK'taki kaynaklar harekete geçirilebilir. Burada bir yol bulunması lazım. Ve bütün İzmir'de keşke zamanında Tunç Soyer Başkan onu söylüyor. Ben bütün İzmir'de bu envanteri yapacağım dedi. Geçen gün Adli Altaylı'nın programında. Bu önemli bir şey. Keşke bu envanteri daha önce çıkarsaydık. Bu tip hatalı, eksik, denetlenmemiş yapılar daha önceden meydana çıkardı. Ki bazısı bir ikisi de çıkmış galiba da. İşte kim çözeceği belli değil. Bakanlık belediyenin üstüne Bayrakkı Belediyesi. Bayrakkı Belediyesi diyor ki ben nasıl kalkayım haklı olarak. Dolayısıyla buna mutlaka bir yasal çözüm bulmak lazım. Bu çalışmaları yaygınlaştırmak lazım. Ben isterseniz burada keseyim. Çünkü konuşabilirim bu konuda. Evet. Teşekkür ediyorum bana bu sözleri söyleme. Hemen bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Evet. Bir dakika soru Elvan. Bir dakika Elvan Bey bir soru. Evet. Evet. Bu bahsettiğiniz husus esasında anladığım kadarıyla İstanbul'da şu anda yapılması öngörülen hatta başlanmış olan çalışmalar için de bir ışık tutacak bir şey değil mi? Çok güzel. Gerçekten hani İzmir örneği belki de İstanbul açısından çok ciddi bir rehber olabilir diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Tabii doğru. Çok güzel. Yani son envanter çalışmasında 2 sene sürdü aşağı yukarı. Çok güzel bir belgeleme, dosyalama yapıldı. Bu ne kadar devam ediyor, ne kadar devam etmiyor, açıkçası bilmiyorum. Yani belediyeler keşke devam ediyor olsa bu bilgi temelinde sınıflandırmayı. Ama bu bilgiler var. Büyükşehir Belediyesi'nde var, üniversitede var. Bence bunu yaygınlaştırmak, mükemmelleştirmek, hatta bütün bilgi sistemine hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de belki ulusal bilgi sistemine bu bilgileri sokmak lazım. Ama işte bu noktada biraz bürokratik engeller çıkıyor. Bu bürokratik engelleri aşacak önlemler ve yasalar getirmek lazım. Buyurun Arpa Bey. Buyurun. Şöyle bir şey duyduk bu son depremle ilgili. Yıkılan binalardan bazılarının çürük olduğuna dair saptanmış raporlar var. Yani aynı noktaya gelip takılıyoruz galiba. Ne olacak şimdi? Evet. Yani öyle bir iddia var. Ben çok detaylı bilmiyorum. Yani Bayraklı Belediye Başkanı, eski belediye başkanı diyor ki ya biz bunları 2012-2016'da tespit etmiştik, bakanlığa bildirmiştik. Ama bir şey yapılmadı. Bakanlık da diyor ki bizden de böyle bir kayıt yok. Dolayısıyla evet, kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi tespit etse bile o kadar zor ki. Yani ben kendi adıma Karşıyaka bölgesinde bu kritik zeminden dolayı yana yatan binaların boşaltılması süreçlerini biliyorum. Ne zaman ki belediye bir inceleme sonucu bunların yıkım kararını aldı. Ondan sonra büyük bir tabii infial oluyor. Çünkü insanların bir daha o binalara sahip olma mali desteği yok. Dolayısıyla tabii bu karar alındıktan sonra işte 2 ay içinde yıkılması lazım geliyor. Burada işte bir kargaşa var. Burada benim ondan dikkat çekmek istediğim husus DAS kaynakları olabilir yahut gene bir takım fonlardan devlet yararlanarak bu binaları yenilenmesini bir çeşit kentsel ama bizim yani bahsedilen kentsel dönüşüm değil, o ayrı bir konu. Bunların yenilenmesini sağlayabilir. Çünkü birkaç tanesi bana yansıyor. Ne yapacağız diyorlar. 1960'ta yapılmış binalar var. Yani ben gidip baktığım zaman bana göre şey değil, kritik değil. Yani beton seviyede çok düşük değil vesaire. Ama bir tabii eski olmasından dolayı kaygılılar içinde yaşayanlar. Ne yapacaklar? Nereye başvuracaklar? Nasıl bir mali destek alacaklar? Bunu mutlaka çözmek lazım. Evet. Bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Aslında çok ilginç bir gelişme oluyor. Şimdi İstanbul'da özellikle işte Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olduğu son bir yıl içinde zaten İmamoğlu biliyorsunuz onun seçim vaatlerinin en önemlisiydi bu konu. Şimdi bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda da işte bir Muzaffer'in biraz önce bahsettiği envanter çalışmaları ki biz buna ikinci kademe envanter diyoruz. Çünkü birinci kademede bir işte Boğaziçi'nin bizim bu programlara daha önce sözünü ettiğimiz, bizim ilk defa aslında İzmir'de Radyus projesinde yaptığımız çalışma işte Muzaffer bahsetti Hazus bir Amerikan sistemidir. Bu biz bunun aslında Amerika dışındaki ilk uygulamasını yaptık İzmir'de. Çok ilginçtir yani çok yeni çıkmıştı çünkü o zaman. Onun aynı espri, aynı metodoloji devam ediyor. İşte en son 2018'de, 2019'da Kandilli'deki arkadaşlar yenilediler. Bu hasar tahmin çalışmaları. Bunlar tabii global ve kaba çalışmalar, ayrıntılı değil ama genel resmin ortaya çıkmasında şey yapıyor. Yani ortalamada bölge bölge ve İzmir'in yani şehrin genelinde hangi hasar düzeylerinde ne tür kayıpların olacağını en azından bir mertebeyi görebilme bağlamında çok iyi fikir veriyor. Bu İzmir'de de o zaman yapıldığında çok önemli olduğu herkesçe teslim edildi. Şimdi benim kanaatim aslında İzmir'de bu çalışmanın yenilenmesi lazım. O zaman 220 bin tane bina vardı. İşte Muzaffer'in dediği gibi çok büyük zorluklarla özellikle İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki mühendis arkadaşların çok hakikaten ciddi güzel çalışmalarıyla ama tabii büyük imkansızlıklar içinde onlar envantere geçirmeye çalışıldı. Ama tabii bunlar çok ayrıntılı şeyler değildi yani işte. O ilk aşama çalışmanın gerektirdiği bilgiler. Halbuki Muzaffer'in biraz önce Seferihisar ve nerede öbürü? Balçova'da. Yapıldığını söyledi çalışmalar. Hakikaten çok detaylı çalışmalar. Hatta şunu söyleyeyim, şu anda benzeri çalışmaları İstanbul Belediyesi başlattı. 2 ilçede başlattı pilot olarak. Aslında İzmir'deki çalışma İstanbul Belediyesi'nin şu anda yapmakta olduklarından çok daha ayrıntılı. Yani o da buradan şuna gelmek istiyorum. Tabii konuyu çok zaman harcamak istemiyorum ama aslında İzmir'in deneyiminden İstanbul yararlanabilir. Şu anda bir yıl içinde İstanbul'da yapılan çalışmalardan da İzmir yararlanabilir. Bu bakımdan belediyelerin etkileşime girmesinde büyük yarar var. Şimdi İstanbul problemi diyorduk ama şimdi bu depremden sonra aynı zamanda İzmir'in problemi oldu bu konu. Yani ortak konu, bir farklılık yok. Evet, tabii. Biz aynıyız, her şey aynı. Yani idari ve mevzuat konularındaki problemler aynı vesaire. Evet. İşte merkezi hükümetle çalışmadaki zorluklar, problemler vesaire vesaire. Evet. Şimdi yani ben işte bu Hadrus projesini o bakımdan çok önemsiyorum. Yani tarihi şeyi yanında. Şimdi benim kanaatim şu, İstanbul için de bu tartışılıyor. Yani şöyle, bazı mesela deprem master planı aslında İstanbul içinde acaba tekrarlanabilir mi, tekrarlanmalı mı diye bir çalışma var. Çünkü ne de olsa 17-18 20 yıllık bir çalışmadır. Şeyinki işte İzmir çalışması neredeyse 25 yıla giriyor yani başlangıç tarihi itibariyle. Bunlar tabii eski datalar, veriler değişti. Bilgilerimiz çok değişti, imkanlarımız değişti. Ne bileyim, bugün envanter çıkarmak için muazzam teknolojik imkanlarımız var. O zaman yoktu bunlar işte. Hava fotoğrafları bulmaya çalıştık, hatırlıyorsun Muzaffer. Yani öyle siyah beyaz iftidai fotoğraflar falan vardı. Oradan tek tek yani çok zorluk çekildi. Şimdi öyle değil, muazzam şeyler var. Yani bu, ben buradan söyleyeyim, her iki şehirde de bu yapılan deprem master planları mutlaka yenilenmeli. Mesela İzmir'de İstanbul deprem master planında tabii İzmir'den alınan deneyimin de etkisiyle biraz daha kapsam genişletildi. Çünkü anlatabiliyor muyum? O konuların mesela İzmir için değerlendirilmesi lazım. Nedir bunlar? İşte sosyal, psikolojik, ekonomik vesaire tarafları için, yani finans tarafları. Şimdi bunlar o zamanki bilgiler içinde İstanbul deprem planında, master planında oldukça iyi bir şekilde ele alınmıştır ilgili uzmanlar tarafından. Yani bir bütünlük içinde İzmir için yani Hazuş çalışmasının geliştirilmesi lazım mutlaka, bir işe başlamadan önce. Bence kanaatim odur. Şimdi işte yarın bir toplantı yapılacak Çalıştay. İstanbul'da da yapıldı Çalıştay ama Çalıştaylardan bir sonuç ne çıkıyor işte? Herkes çıkıyor, bir şey bildiklerini anlatıyor ama bu tür yani plan çalışmaları çok önemli. Dediğim gibi İstanbul'un da tekrarlaması, ben de destekliyorum bu görüşü. Yani bir takım işte ikinci aşama çalışmalar başladı, bir taraftan onlar yürüsün ama yani yeni şartlar, yeni koşullar, 20-25 sene az zaman değil. Türkiye bu arada çok gelişti, bir de onu kabul edelim. Yani her bakımdan şehirler büyüdü, problemler değişti bir miktar vesaire vesaire. Evet, bu konuda herhalde işte ben katılıyorum. Yani eldeki bilgiler, o metodoloji Büyükşehir Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'nde var. Serap Kahraman hocamız, Türkay Baran, Özgür arkadaşımız. Bütün bunlar çok değerli çalışmalar yaptılar. Çünkü Büyükşehir'inde o dijital bilgileri nasıl kullanılacağını öğrendik bu arada. Yani sizin siyah beyaz hava fotoğraflarından birebir bilgilere geçtik. Yani bu bilgiler var artık büyük şehirlerin ellerinde. Bunları kullandık. Ve bundan hatta biz işte bu aşamadan sonra bunları vergiyle vesaire nasıl birleştirebiliriz? Hani vergi alınması, DASK vesaire, İSSU, bütün bu paylaşımlar nasıl yapılmalı? O aşamanın kenarına eşiğine gelmiştik. Devam etmedi. Umarım devam eder ve bu paylaşım da çok önemli olur. Yani gelip arkadaşlar, İşte BİMTAŞ galiba değil mi? Bu konularla ilgileniyor. İstanbul'da BİMTAŞ, evet. BİMTAŞ, hatta biz dün ben aynı zamanda Tarkem diye bir şirket var, Kemeraltı ile ilgili, tarihi Kemeraltı ile ilgili. Şimdi onun da UNESCO'ya geçit listeye alınma süreçleri var. Onunla uğraşıyoruz. Tunç Soyer başkan oldu Tarkem'in de. Ben icra kurulu başkanıyım. Biz dün bir toplantı yaptık yetkililerle, oradaki arkadaşlarla. Hani onlar da nasıl bilgi paylaşımı yaparız Kemeraltı için bayağı yer altındaki hasarların giderilmesi veya bu bütün değerlendirmenin nasıl yapılması konusunda. Dolayısıyla bu bilgileri de iyi oldu hocamın söylediği, onlara aktarırım. Onlardan da daha geniş anlamda bir ortak çalışma yaparız. Evet. Araya girebiliriz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Muzaffer Tunca ve Şerif Polat. Evet hocam, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Şimdi efendim, programın ikinci konu bölümünde özellikle depremin büyük hasar yarattığı Bayraklı bölgesine yoğunlaşmak istiyoruz. Birinci programda Muzaffer Bey'in de söylediği gibi aslında Bayraklı'da önemli hasar oldu. Yani hasarın neredeyse büyük kısmı özellikle can kaybına yol açan yıkımlar burada oldu. Ve bunun en önemli nedenlerinden biri de hiç şüphesiz bütün Bayraklı bölgesine hakim olan zemin durumunun zayıf oluşu. Yani bu orada bir alüvyon yapılaşmasının olduğunu biliyoruz. Eskiden beri biliniyor. Onun etkisi var. Ama tabii sadece o değil yani. Burada yıkılmayan bir sürü bina da var. Şimdi televizyonlarda da herkes gördü. Yıkılan binanın yanında bir başka bina o ayakta duruyor. İçeride bir miktar hasar olmuştur mutlaka ama hiç değilse yıkılıp can kaybına neden olmadı. Yani zemin koşullarının özellikle zayıf zeminlerin deprem etkilerini büyüttüğünü zaten biliyoruz. Şartnamemiz, yönetmeliğimiz de bunu zaten dikkate alıyor, almıyor değil. Hatta şunu söyleyeyim, şu andaki kayıtlardan elde ettiğimiz zemin büyütmeleri aslında yönetmeliğin öngördüğü zemin büyütmeleriyle neredeyse üst üste düşüyor şu anda. Yani eğer yeni yapılsaydı, yeni yönetmeliğe göre de yapılsaydı aynı büyütmeler dikkate alınacaktı. Ama tabii burada bilhassa son günlerde speküle edilen bir konu. Şimdi 2010-11 gibi benim hatırladığım, Muzaffer daha iyi hatırlayabilir, o bölgede yüksek binaların yapılmasına izin verildi. Yani bunun mevzuat tarafını dediğim gibi ben çok iyi bilmiyorum ama yani o bölge bir nevi... Yani orada bir şey, orada bir yarışma açıldı. Ahmet Priştina döneminde. Evet. Yüksek yapı yapılması üzere. Evet. Bir yarışma sonucunda da Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina zamanında bir imar planı yaptı. Onun üzerine burası gelişmeye başladı. Tamam. Şimdi ondan sonra tabii çok büyük spekülasyon oldu. Özellikle yer bilimciler burada işte şey yapılamaz, burası inşaat yapılamaz, burası çok zayıf zemindir, özellikle yüksek bina yapılamaz vesaire gibi şey yaptılar. O zaman işte Muzaffer Belediye Başkanı'nın danışmanı olarak bu konuda benim de katkıda bulunmamı diğer arkadaşlarla birlikte istediler. Çünkü ben hasbelkader bu yapı zemin etkileşimi konusunda daha doktoramdan beri biraz deneyimim vardır. Aynı zamanda tabii yüksek bina yönetmeliği de resmen yoktu o zaman. Ama biz 2008'de İstanbul'da bir İstanbul için yüksek binalar deprem yönetmeliği taslağı hazırlamıştık. Gerçi o taslak resmen yürürlüğe girmedi ama de facto kullanıldı. Pek çok binada kullanıldı. 2018 yönetmeliği çıkana kadar yapılan bütün binalarda aslında onların dizaynı için bir baz oluşturdu ve kullanıldı. Yani gayri resmi olarak kullanıldı. Şimdi onu biz o yönetmeliğin İzmir'e adapte ettik. Yani İstanbul yönetmeliğini İzmir'e adapte ettik ve bunu İzmir Belediyesi benimsedi ve Bayraklı'da kullanılması zorunluluğunu getirdi. Belediye kontrol ediyordu çünkü o sırada, hatırlıyorum gayet ciddi bir biçimde. İmar planı notlarına koydum. Çok önemli. Tamam. Aynı zamanda yalnız burada tabii bu zayıf zemin etkisi ve zemin etkileşiminin önemi dolayısıyla o yönetmeliğe, İstanbul yönetmeliğinde olmayan bir kısım ekledik. Yani bu da çok önemli. Burada inşaat mühendisleri odasındaki arkadaşlarla da çok ayrıntılı çalışmalar yaptık. Yani gayet faydalı çalışmalar oldu. Artı ben burada mesela bu konuda işte mühendisler bu konuya biraz aşina olmadıkları için bu konuda açıklayıcı bir rapor yazdım. İşte Kandilin'in web sayfasına koydum, onu öğrensinler vesaire diye. Sonuç olarak bu da uygulandı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, daha doğrusu Şeref birazdan anlatacak, şu ana kadar 12-13 tane yüksek bina yapılmış orada galiba. Ben bunların ilk üçünü falan hatırlıyorum şey olarak. Yeni başlayan bir uygulama olarak. Burada şimdi ne oldu bu depremde? Bir problem oldu mu bu binalarda? Zemin büyütmesiyle ilgili konu nedir, nasıldır? Onu Şeref'ten rica edelim. Şeref çünkü bu depremden bu yana devamlı İzmir'de çok yoğun araştırmalar yaptı. Geri kalan zamanımızda Şeref, seni dinliyoruz. Şimdi Sayın Hocam'ın açıkladığı gibi 2011 yılıydı. 2011 yılında bu teknik önermeler yazıldıktan sonra orada şu anda çok da speküle edilen ilk yüksek yapı için bu zemin yapı etkileşimde dikkate alınarak çözümlemeler yapıldı. O zamanlar tabii üzerinde çok fazla spekülasyon olduğu için zeminle ilgili çok detaylı irdelemeler de yapıldı. Ben hatırlıyorum, o dönem İnşaat Mühendisleri Odası özellikle Anakaya bulanana kadar sondaj derinlikleri olmasını istedi. 200 metrelere varan sondajlar yapıldı. Orada çeşitli jeofizik deneyleri yapıldı. Yüzeysel deneylerden borehole deneylerine kadar. Aslına bakarsanız bu bölgenin zemin yapısıyla ilgili o dönemden başlayarak çok detaylı bilgi edindik. Şimdi o bölgede söylenildiği gibi 200 metrelik bir dolgu zemin var ama bu dolgunun aşağılara doğru niteliği de çok iyileşiyor. Yani şimdi zeminler için en önemli konu, biz kayma dalgası hızına bakarız, bilinen bir konu. Kayma dalgası hızı yaklaşık 100 metrelerde 600 metre bölü saniyeleri bulabiliyor. 600 metre bölü saniye bizim mühendislik kayası olarak tarif ettiğimiz zeminde kayma dalgası hızının 760 olduğunu düşünürseniz aslında fena bir zeminde değil. Bu binalarda gene binaların yüksek olmasına binaen ve önemine binaen Türkiye'de o zamanlarda yeni yeni yapılmaya başlanan dikdörtgen kazıklar dediğimiz baret kazıklar kullanıldı. Bunlar dairesel kazıklara göre daha büyük, daha efektif, imalatı çok daha verimli yapılabilen, daha düzgün yapılabilen, çok daha iyi beton dökülebilen baretlerdi. Bu baretler o dönem 50 metre ile 60 metre arasında derinliklere kadar gittiler ki o bölgede çok iyi biliyoruz, çok sağlam bir kil var. Hatta bu baletler için gene Türkiye'de çok yeni olan Orsel testleri yapıldı, yükleme testleri. Bu yükleme testlerinden bizim analitik olarak hesapladığımız kapasitelerin çok çok üzerinde kapasiteler de elde ettik. Yani açık söylemek gerekirse bölgenin dolgu zemin yapısını oldukça iyi irdeledik. Şimdi yüksek yapılar açısından ben orada tabii öncelikli olarak tasarımına girdiğim binaları gezdirildim. Yüksek yapılarda herhangi bir problem yok. Hatta yapısal olmayan bir problem de yok bu büyüklükteki bir depreme rağmen. Onun da sebebi aslında Bayraklı bölgesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kayıtları var. Biz bu kayıtları incelediğimizde 2 saniyeden sonra depremde pek bir enerji olmadığını görebiliyoruz spektral yemelerde. Nuray Hocam da bu konuyla ilgili büyük bir ihtimalle yorumda bulunacaktır. Bizim bu yapıların periyotları tabii doğal olarak 4-5 saniyeler civarında olduğu için aslında o bölgede pek yüksek yapılara yüksek yapılarda daha doğrusu hasara sebep olabilecek bir ivme yok. Hocam bilmeyenler için kaç katlı ve kaç metre yükseklikte olduğunu bu yapılarını söyler misiniz? Çünkü o da dinleyenlere bu yapılar yaklaşık 200 metre yüksekliğinde genel olarak hepsi 200 metre ile 220 metre arasında gidiyorlar. Yani yaklaşık herhalde bir 45 katla 55 kat arasında yapılar bunlar. Aslına bakarsanız bu yapılarda o zaman Türkiye için yeni teknolojiler de uygulandı. Muzaffer Bey siz de hatırlarsınız, işte bu burkulması engellenmiş çelik çaprazlı elemanlar kullanıldı yurt dışından getirilerek. Ben özellikle bu çelik çaprazların olduğu bölgeleri gezdim binalarda. Bunlarda herhangi bir hareket gözlemlenmediğinden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Aslında yapılarda çok fazla da bir şey yok. Bazı binalar enstrümante edilmiş durumdaydı bu yüksek yapıların. O enstrümantasyonla ilgili de bilgi edindim. Yani bunların en yüksek olanında 220 metre yüksekliğinde bir binada deprem sırasında oluşmuş olan deplasman 16 santim. Şöyle söyleyeyim, biz büyük depremde oralarda yaklaşık 1,5-2 metre arası deformasyon bekliyorduk. 16 santim bunlarla karşılaştırırsanız fevkalade küçük. Bu da bu yapıların hiçbirinde hasar olmamasını aslında açıklıyor. Şunu söylemek lazım, yani zayıf zemin konusu tabii çok fazla spekülasyon sebebi oluyor ama buradaki zemin yaklaşık 30-40 metre derinlikte bayağı kötü bir zemin. Oradan sonra niteliği o kadar da zayıf zemin diyebileceğiniz nitelikte değil. Yani tamam, kil ve çakıl zemin birimleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz ama bu kil birimleri konsolide olmuş ve genel olarak sert kil birimleri. Dolayısıyla bu bölgelerdeki amplifikasyonlar çok da büyük olmuyor. Tabii yüzeye doğru... Evet, araya giriyorum. Bu üstteki evet. 30-40 metredeki zemin de iyileştiriliyor ayrıca. Onu da... Evet, o da var. Tabii. Yani biz o bölgedeki zeminde özellikle oluşabilecek problemleri giderebilmek için çokça bilinen bu jet grout uygulamasıyla yaklaşık 25-30 metrelik bölgeyi de aslında taşlaştırıyoruz. Binanın temeli ve temelinin bir miktar dışına çıkacak şekilde. Bunun da muhakkak pozitif etkisi oluyor. Tabii şu var, şimdi bu spekülasyonu açık yapılarda özellikle kamuoyu önünde olduğu için tartışmalar aslında denetimler ve imalat diğerlerine oranla çok daha kaliteli oluyor. Yani bu binalara giderseniz gerek dökülen betonların kalitesi, gerek imalat kalitesi, gerek uygulama kaliteleri genelde Türkiye'de karşılaştığımızdan daha iyi binalar. Tabii yüksek binalar olduğu için biraz da insanların dikkatinin üzerinde olduğu yapılar. İster istemez bunlar aslında çok benim görüşüme göre riskli yapılar değil. Esas risk daha az katlı yapılarda benim şahsi görüşüm problem. Nitekim gene aynı bölgede Muzaffer Bey de konfirme edecektir. Çok sayıda 7-8 katlı, 15 katlı bina arasında binalar var. Bu binalar 90'lı yıllarda imal edilmiş. Beton kalitelerinin çok çok iyi olduğunu pek sanmıyorum. Yani 2000 öncesi yapı denetimden önceki binalar bu binalar. Bu binalardaki risk bence yüksek yapılara göre çok daha fazla. Evet. Şimdi evet, ben de ufak bir eklemede bulunayım. Şimdi önemli bir avantajımız var bu depremde. Elimizde çok sayıda ivme kaydı var. Yani zaten Şeref de sağ olsun onları proses etti, bana da gönderdi. Tabii burada gösteremiyoruz yani radyoda kayıtları ama şöyle yani zayıf zeminde işte yakında 2 kilometre ötede hemen daya başlıyor zaten yani arka kuzeye doğru gidince. Orada alınmış bir kayıt var, ona göre işte 2,5 civarında ama nerede bu? 2 saniyeye kadar olan bölgede düşünün. Yani 2 saniyede neyi kastediyoruz? Periyodu, doğal titreşim periyodu 2 saniye. Yani bu da işte 10-15 katlık en fazla binalardır yani. Ondan sonra bunlar sıfıra iniyor. Ne zemin etkisi kalıyor ne bir şey kalıyor. Artı deprem zaten sönüyor yani. Yok bir şey, o kadar az ki. %1-2 civarında yer çekimi inmesinin. Zaten bunun böyle olduğunu biliyorduk. Bu yüksek binalar böyle güzel, uzun periyotlu, 4 saniye, 5 saniye bunların hesaplanmış periyotları biliyoruz. Bunlar sallanacak gibi sallandılar ama hiçbir şey olmadı, zorlanmadılar. Zorlanmayacaklarını zaten biliyorduk. Burada problem nedir? Yani zeminde bir şey olmasın, yani zeminde bir göçme vesaire olmasın. Şeref gayet güzel anlattı. Bu baret temel sistemi Türkiye'de hemen hemen ilk defa Burada uygulandı değil mi Şerif? Ben öyle hatırlıyorum. Yani yüksek yapı olarak burası ama ilk uygulandığı Ülker Arena'nın altındadır hocam. Ama evet. Yüksek yapılarda veya bina türü yapılarda ilk uygulama burası. Ben de onu söylüyorum. Evet. Yani ve bu, ondan sonra ilk uygulaman sonra bütün binalarda da bu uygulandı. Bunlar muazzam büyük kesitli, çok derinlere kadar inebilen ve çok derin 50-60 metre rahatça yapılır. Çünkü öbür normal kazıklarda 60 metrede kaliteyi bilemezsiniz ne biçim bir kalite olacağını. Bunda 60 metrede kalitenin iyi olacağını %100 emin olabilirsiniz bu yapım tekniğinden dolayı. Dolayısıyla yani Zintekim şeyinde dediği gibi çok kritik ve ciddi testler yapıldı. Yani bu OSEL testleri çok önemli şeyler. Bunların yük taşıma kapasiteleri falan konfirme edildi. Yani burada bir problem yok aslında. Ama ne biçim bir spekülasyon var? İstersen Muzaffer, o spekülasyonlardan biraz da sen bahset. Yani çok ummadığım bazıları. Mesela Naci Görür diyor ki yıkacaksın burayı iki katlı. Ya hocam sen burada hiçbir inceleme yaptın mı? Baktın mı, zemini inceledim ama böyle bir şey rahatlıkla söyleyebilir. Hele bir de at verebilirim. Ahmet Ercan diye bir kişi var. Kişi diyeceğim yani. İşte İstanbul'a gelebiliyorsunuz. Size 2045 dedi birdenbire. Ve bu kişi profesör titri kullanıyor. İşte bir takım başka iddiaları var. Bu muazzam tehlikeli bilgiler satıyor. Ve ikide bir deprem olacak dediyse bak bildi diye bugün gene var. İşte depremi bilen kişi hangi gazetede sabah gördüm bilmiyorum. Yani çeşitli sabahta mı gördüm yeni çağ mı? Bilgisayara geldi. 7.8 olacakmış Mudanya'da. Şimdi böyle bir şey söylüyor. Şimdi Mudanya'da bir deprem olduğunu bildim diye çıkacak. Yani burada çok tehlikeli bir falcılık bilimi mi diyelim, yaygınlaşmaya başladı. Maalesef bu bölgeyi hiç bilmeyen, İzmir'i hiç bilmeyen hocalar tırnak içinde bu konuyla ilgili bilgiler söylüyorlar. Mesela işte hele diyorlar o beklenen İzmir depremi olursa iyice felaket olacak. O beklenen İzmir depremi ne? Kimse bilmiyor. Yani mesela Ahmet Ercan fayın kordondan geçtiğini söylüyor. Halbuki İzmir fayı biliyorsun Narlıdere'den gidiyor. İşte yukarıda Hatay'dan Altındağ'a kadar gidiyor. Aykut Barkan'ın tespiti bu. Biz de zaten deprem senaryosunu biliyorsun. Ona göre yapmıştık. Ve bu kadar etüt olmadan, yani bir iki kişi var bu konuda çalışan. Onun dışında bilmeden bazı savlar ileriz. Yıkalım bütün bunları. İki kat yapalım. Aynen. Bilgi verebilir miyim? Bu konuda Perşembe günü bana bu çalıştayda sadece 15 dakika süre verdiler. Perşembe günü saat 13.30'da galiba. Bu konuyu aslında ben şey yapacağım. Yani ben bu aslında bakarsanız bu deprem master planı konularını da şey yapmak istiyorum ama süre çok az. 15 dakikada ama şunu demek istiyorum. Görsel bilgiler vereceğim orada. Bir şeyler göstereceğim yani. O da bana verilen bilgiye göre bugün tekrar konfirme ettireceğim. YouTube üzerinden yayınlanacakmış zaten canlı olarak. Hani onu da haber vereyim. O bütün bütün çalıştay yayınlanacakmış. Sabah 9'dan başlıyor. İşte akşama kadar devam edecek. İkinci günde, cuma günü de işte masa toplantıları var detaylarda. Evet. Ben Şeref Bey'e bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şeref Bey, anlaşıldığı kadarıyla bu sizin bahsettiğiniz baret kazıklar 60 metre civarında toprağa gömülüyor ve onun üzerine yüksek katlı binalar yapılıyor. Yüksek katlı binalar yapılmasının nedeni bu baret kalıplarında maliyeti nedeniyle midir? Nedir o oradaki maliyet unsuru? Şimdi baretlerin normal kazıklara göre çok maliyetli olduğu doğru ama yani yüksek yapı yapılmasının sebebi baret kazık uygulaması olduğundan dolayı değil. Baret uygulamasını biz bu işin içine girdiğimizde açık söylemek gerekirse bulunduğumuz grup olarak o dönem bir geoteknik danışman da vardı. Geoteknik danışman iyi de bir akademisyen de aynı zamanda. Onun tavsiyelerine uygun olarak yaptık. Ama yani baret uygulanmasından dolayı yüksek yapı yapılmış değil. Yüksek yapı yapıldığı için baret uygulaması yapıldı. Ben o kadarını söyleyeyim. Ben demin söylediğim oydu. Bu da yüksek yapı yapılmasının nedeni ilk başta işte Hilton Oteli ile başlayan Alsancak'ın yani İzmir'in en eski bölgesi diyelim bölgesinde yüksek yapılar yapılmaya başladı. Bunun üzerine biz İnşaat Mühendisliği Odası olarak belki Türkiye'de ilk defa yüksek yapılar sempozumu yaptık ya bu konuları tartışmak için. Daha sonra işte o Burhan Öz fatura zamanları tam hatırlayamıyorum belki Burhan Öz fatura da olabilir. Bu bölgeyi yani yüksek yapıları şehrin merkezine değil de kalkıp başka ayrı bir bölgede yapalım kararı çıktı. Bunun üzerine Sayın Ahmet Priştina bu bölge için bir yarışma açtı. Yani yüksek yapılar nasıl olsun diye bir Alman grubu kazandı bu yarışmayı. O yarışma temelinde burada yüksek yapılara izin verildi. Hatta biz inşaat mühendisleri olarak bu yarışma şartnamesine bir adendum koyduk. Burası bir deprem bölgesidir. Burada planlama yapılırken bunu dikkate alın diye de bir madde koymuştuk. Bu tamamen o yarışma sonucu oluşan bir ima planı değişikliğiyle, yani yüksek yapılar burada yoğunlaşsın diye yapılıyor. Yoksa şey değil, yani baretten yola çıkmadı. Baret onun sonucu bulundu. Tabii. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Yani şimdi bu spekülasyonlar İzmir bölgesi için yapılıyor, İstanbul için yapılıyor da ben meslek hayatımın bir döneminde San Francisco'da mühendis olarak çalıştım. San Francisco'da zemin, yani San Francisco tepelik bir bölge olmakla beraber denize doğru çok ciddi bir dolgu alan üzerine kuruludur. Aslına bakarsanız en pahalı, en güzel yerleri de oradadır. O bölgede bugün San Francisco'ya giderseniz Bay Bridge'in hemen sağ tarafında namütenahi sayıda yüksek yapı görürsünüz. O yüksek yapıların hemen hemen tamamı da İzmir'dekinin benzeri, hatta daha kötüsü bir zemin üzerindedir. Orada da çok derin baret temellerin, yani baret kazıkların kullanıldığı, hatta boyutlarının 70 metreye kadar olduğu binalar vardır. Yani bu yüksek yapıyı böyle bir yerde yapamazsınız demek değil. Sonuçta yaparsınız. Tekniğine uygun yaptığınız zaman, düzgün yaptığınız zaman büyük bir ihtimalle binadan alacağınız performans da çok daha iyi olacaktır. Bu arada bir ekleme daha yapayım. Biz ilk bu işlere girdiğimizde hocam teknik önermeleri de yazdığında aslında biz deprem yönetmeliğinde tasarım için kullanılan depremden daha büyük bir depremi de dikkate aldık. Şimdiki deprem yönetmeliğinde maksimum olabilecek en büyük deprem diye tarif edilen DD1 seviyesinde depremi de dikkate alarak yaptık. Yani bunlar çok daha özel yapılan, çok daha nasıl söyleyeyim, nitelikli yapılan, tasarımları da çok daha dikkatli yapılan binalar bu manada. Evet, ben bir de bir şey söyleyeyim. San Francisco'da bitti mi? Bitti ama yani burada bitiremeyiz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyeceğiz. Çünkü çok önemli şeyler söylediniz. Özellikle İstanbul'un İzmir'den öğrenmesi, İzmir'in İstanbul'dan öğrenmesi, yüksek yapılarla ilgili Şeref Bey'in verdiği bilgiler ve daha soracağımız başka sorular da vardı. Değerli arkadaşlar, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, dediğim gibi bir başka programda tekrar bir araya geleceğiz eğer zaman ayırabilirseniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet efendim, 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Muzaffer Tunca ve Şeref Polat arkadaşlarımız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.